kupić wczorekkę, a ty jej. Chciałem kupić wczorekkę, a ty jej. Ona wolała parę klocków. Wolała parę klocków. Czeka na nią jej bogaty szejk, jej bogaty jej brodaty szejk, bo jej obiecał parę klocków. Jej obiecał parę klocków. Arabskie konie, arabskie jachty, polska modelka, żre balasy szlachty. 25 koła nie leży na ulicy, leży na klaczy jej, to widok malowniczy. Hokus pokus, jak u czarownicy. Wczoraj bidać, dzisiaj kawior, ona strana typy. Bo dostała parę klocków w prezencie. Za 5 dni dymania tutaj roczną ma pensję. W Dubaju zachód słońca jest brązowy. Zbotoksowane szmaty to nasz towar eksportowy. Wstawiła zdjęcie z egzotycznej wyspy, o egzotycznej nazwie, a metrem jeżdżą wszyscy. Pewnie w hotelu jakiś murzyn zrobił jej tą fotkę. Na pewno sama zapłaciła nawet za swój nocleg. Torebki koko, makijaż kaka, leci na casting w każdy zakątek świata. Chciałem kupić wczorekkę, a ty jej. Chciałem kupić wczorekkę, a ty jej. Ona wolała parę klocków. Wolała parę klocków. Czeka na nią jej bogaty szejk, jej bogaty jej brodaty szejk, bo jej obiecał parę klocków. Jej obiecał parę klocków. Dobry wieczór, chciałbym złożyć zamówienie. Słyszałem, że kosmitki wasze znają całą ziemię. Że były już w Dubaju, w Londynie i w Monaco. Non parla italiano, solo polaco. Ten facet południowiec, taki macho. Umie zawalczył kobietę, ten kot powinien nasrać do półwety. A nie na czyjąś twarz, jeszcze hajs za to im dać. Za to, że gdzieś tam na morzu, tym śródziemnomorskim, tam ktoś chce zaprosić na orgię na jacht. I sobie tam srać. Co to kurwa jest? Jaki to kurwa świat? I weź bądź ojcem takiej kurwy, o żeś kurwa masz. Wydaję w weekend 100 tysięcy, jakie mam. Na siebie i rodzinę, wszystkich bliskich, których znam. Dzielę się chlebem, dzielę się solą, dzielę się celem i swoją robotą. Dzielę się sianem i swoją pomocą. Dzielimy się zdrowiem i czasem chorobą, tak to jest. Ty się cicho, nie szpanuj po salonach. Chciałaś szmato bliżej słońca, zostałaś poparzona, ej. Chciałem kupić wczorekkę, a ty jej. Chciałem kupić wczorekkę, a ty jej. Ona wolała parę klocków. Wolała parę klocków. Czeka na nią jej bogaty szejk, jej bogaty jej brodaty szejk, bo jej obiecał parę klocków. Jej obiecał parę klocków.